А гадзіні ночы стаім з кумам Максімам Клімковічам на прыпынку каля ягонага дома Пальшэўскага. Палім. Як і мае быць, кіроўца чакае, пакуль мы абмяркуем агульную працу. Сядаю, замаўляю родную малінаўку. Кіроўца тыповы пацан з мікрагі, гадоў 25. Кароткая фрызура, шнар на лобе, татувіж на пальцы. З дынамікаў Владзімірскі цэнтрал. Паглядае на мяне, як на класічнага ворага народа і фатэрлянда. Перапытваецца. Мужык, а ты типа прыпылены или ўсягда па-беларуску размаўляеш? Запэўніваю пацана, што я не прыпылены і што па-беларуску размаўляю значна шасцей, чым па-руску. Хаця не кепска ведаю і польскую, і украінскую мову. А табе типа пендосы зната за гэта плуцяць? А сколькі? А я вось па тэлевізары нядаўна глядзеў. Падобных выпадках першая наша вводная фраза такая. Абсалютна нейтральная, спакойная і добразышлівая. Калі мы жывём у Украіне, якая называецца Беларусь, хоць нехта мусіць гаварыць і пісаць тутай па-беларуску. Далей варта пісьменна развіваць тэорыю буржуазнага нацыяналізму і знітаваць працу і зямлю, на которой жывеш. Маўляў, калі ты лічыш сябе беларусам, дык паважай мову, сімболі, культуру і гэтак далей. Пакуль сам сябе паважаць не пачнеш, ніхто цябе паважаць не стане і нехрэн вінаваціць іншых. Калі ў чалавека больш за адну звіліну, паразумеемся. Выходжу каля свайго пад'езда. Таксіст крыху вінавата. Мужык, я табе 15 тысяч зарадзіў. Многа. Вазьмі 5 рублёў. І вообще, як гавораць у вашым нацыяналістычаскім БНФ, жывот Беларусь.